Niczego nie jestem pewien, jestem tu tylko dla ciebie. Nie da się tego powiedzieć, kiedy jesteśmy poza zasięgiem, innej sferze. Chodzimy po naszym niebie, widzimy szerzej, czujemy głębiej, bo mamy tu tego najwięcej, tego co nieprzeciętne. Chociaż nie jestem najlepszym strategiem, zrobię to jak najlepiej. Wejdę przez twoje serce, to jest nasze miejsce. Tutaj uczymy się siebie, zanim połapie się rozum i będzie chciał znowu postawić nas twardo na ziemię. Ziemię. Zanim połapie się rozum i będzie chciał znowu postawić nas twardo na ziemię.